بات کیا ہے؟ دین، اللہ کے دین میں مراد دین کی سربلندی ہوگی، لہرائے کلمہ تہی، اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے غلبے کے لیے جہاد کرو. دین کو پھر سبیل سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے؟ جس طرح رستے پہ چل کے بندہ منزل پہ پہنچتا ہے، دین پر عمل پیرا ہو کر بھی اللہ رب العزت کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو فی سبیل اللہ، سبیل اللہ سے تعبیر کیا. اللہ دین یقاتلون کو، جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں. اور اشکال یہاں یہ ہوا کہ قتال ان کے ساتھ جائز ہوگا جو قتال کرے، جو نہ کریں پر ان کے ساتھ جائز نہیں ہوگا. حالانکہ حکم کیا ہے؟ اقتلوا المشرکین کافہ، تمام تر مشرکین نے ان کو قتل کرو. اور اقتلوا ہم ایسے سے جہاں ملے ان کو قتل کر دو. تو یہاں قتال کریں تو تم بھی کرو، نہ کریں تو پھر نہ کرو، یہ لازم آیا. تو باہم تخالف لازم آ گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ کام ازالے کا قبل عمر قتال المشرکین، یہ پہلے کا حکم ہے اور بعد میں وہ تمام تر مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا. ایک توجیہ یہ ہوئی. تو یہ پہلے کا حکم ہوا، پہلے قتال فرض نہیں کیا گیا تھا، بعد میں پھر لازم کر دیا گیا. پہلے صرف دفاعی کارروائی کی جاتی تھی، بعد میں سے اقدام جو ہے تو اس کی بھی اجازت اور رخصت دے دی گئی. اقتلوا المشرکین کافہ، دوسری توجیہ یہ ہے کہ جو قتال کے قابل ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، جو اس قابل نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، شیطانی ہیں، بچے ہیں، یا عبادت گاہوں میں پڑے ہوئے راہب ہیں، جن لوگ کے اندر کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، کسی سے غلط واسطہ نہیں رکھتے ہیں، ان کو عورتیں ہیں، ان کو قتل نہ کرو. جو قتال کے قابل ہے تو ان کو، مطلب کیا ہوا؟ جو قاتلونکم یعنی القوا، قتال جو کر سکتے ہیں، ان میں صلاحیت استعداد قتال کی ہے، ان کے ساتھ قتال کرو. جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، بچے ہو گئے، غائب ہو گئے، عورتیں ہو گئی، تو ان کے ساتھ قتال نہ کرو. دو قابلیں آ گئی. تیسری یہ ہے کہ اللہ دین یقاتلونکم سے مراد کیا ہے؟ سارے کافر. کوئی منافعات نہ ہوئی، یہاں بھی سارے کافر مراد ہیں، اور اقتلوا المشرکین کافہ، وہاں بھی سارے مراد ہیں. پھر یہاں یقاتلونکم سے تعبیر انہیں کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ سارے ہی قتال کے در پہ ہیں. کوئی مشورے دے رہا ہوگا، کوئی عملاً قتال کر رہا ہوگا، تو لہذا کیونکہ سارے تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے قتال کے در پہ ہیں، اس سب کے ساتھ قتال کرو، لہذا کوئی منافعات آیات میں نہیں رہے گی. پہلی جو تعویل کی ہے، مشرکین جو ہیں ان میں سے جو نہیں قتال کرتے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، جو قتال کے درپے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، وہ زیادہ راجح ہے. اس کی تائید یہ پیش کرتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے حدیبیہ پہ سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گمراہ نہ کرنے دیا، رکاوٹ پیدا کر دی، اور اگلے سال کے لیے کہا کہ اگلے سال آ کے کر لینا. تو وعدہ یہ ہوا کہ تین دن کے لیے ہم تمہیں چھٹی دیں گے، تو عمرہ کر لینا، تین دن کے بعد تمہیں مکہ خالی کرنا ہوگا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لے آیا اور ساتھ اہل اسلام بھی، تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں بے وفائی نہ کریں اور بدعہدی نہ کریں اور حرم میں قتال وغیرہ جو ہے وہ نہ کرنا پڑ جائے. ادھر مہینہ شہر حرام، ادھر جگہ حرم، پھر وہاں قتال کرنا لازم آ جائے گا. تو اس نے حرج محسوس کیا کہ ہم عمرے کے لیے نہ جائیں تاکہ قتال نہ کلمہ پڑ جائے شہر حرام میں اور حرم پاک میں, اس موقع پر یہ نازل ہوئی آیت کریمہ کہ اگر وہ قتال کرے تو تم بھی قتال کرو, تمہارے لیے چھٹی ہے, کوئی حرام امر کا ارتکاب تمہاری طرف سے لازم نہیں آئے گا. اس لحاظ سے پہلی توجیہ یہ آتی ہے راج ہو جائے گی, کیونکہ اس موقع پر یہ نازل ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو جوابی کارروائی جو ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اس روایت کی روح سے یہ راج قول بنے گا, لیکن اللہ دینا یقاتلون حکم یہ عام ہے, اس کو خاص معنی پر حمل کرنا پڑے گا کہ جو شہر حرام میں حرم کے ایریے میں تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو, یہ خصوص لازم آئے گا. جواب کیا ہے کہ اعتبار الفاظ عموم جو ہے ان کا ہوتا ہے, خصوص مورد جو ہے اس کا نہیں ہوتا ہے. حرم کے اندر کریں, شہر حرام میں کریں, باہر کریں, تو ہر طرح کی چھٹی ہو گئی, اور یہ خاص بھی اس عام کے بیچ سے مندرج ہو گیا کہ اب اگر کرتے ہیں قتال وغیرہ تو پھر بھی ہمارے لیے چھٹی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہجری میں تشریف لے گئے عمرے کے لیے, پانچ کو جنگ خندق ہوئی جس میں سارے قبائل عرب کے جو ہیں وہ مل کے حملہ آور ہوئے, اور پروگرام نعوذ باللہ یہ تھا اکبار کی حملہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو, تاکہ یہ روز روز کی جو ہے شورا شوری کی یہ ختم ہو جائے. اس پروگرام پر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام مشورہ کیا کہ اس طرح تمام مشرکین کفار مل کے حملہ آور ہو رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. حضرت سلیمان نے یہ مشورہ دیا سلمان فارسی نے کہ تعداد ہماری تھوڑی ہے, ان کی زیادہ ہے, تو خندق جو ہے وہ کھود لی جائے, تھوڑا سا رستہ رکھ لیا جائے, اسی سے پھر وہ آمد رفت جو ہے جنگ کرنے والوں کی تو وہ رہے گی, باقی جگہ محفوظ ہو جائے گی. چنانچہ وہ خندق وغیرہ کھودی گئی, تھوڑا سا رستہ رکھا گیا. اب وہ جتنی تعداد واقف بھی تھی, کیونکہ جگہ نہیں تھی عملاور ہونے کی اور سے ہوئی ہے, تو اس سے پھر مسلمان بھی آگے بآسانی دفاع کر سکتے تھے, اور مشرکین ان کو پہلی دفعہ یہ صورتحال پیش آ رہی تھی, خندق ہے آگے, آس پاس پہاڑ ہیں, جو درمیانی میدانی جگہ ہے وہاں خندق ہے, تھوڑا سا رستہ ہے, تو یہ دیکھ کے وہ پریشان ہو گئے, وہ وہاں پھر بیٹھ گئے, تو کئی دن تک کھڑے رہے. پھر اللہ نے آواز زوردار چلائی اور ان کی دیگیں الٹ گئیں, بڑے بڑے پتھر اڑے, سواریوں میں پڑے, رسے توڑ کے وہ بھاگ نکلی, خیمے اڑ گیا, اس طرح وہ پریشان ہو گئے اور بے نیل مرام واپس چلے گئے. اگلے سال آپ نے عمرے کا پروگرام بنا لیا تو ہاں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے, انہوں نے اپنی بےزتی سمجھی, اس میں ہمارے دشمن ہیں, یہاں آئے 350 میل دور سے عمرہ کر کے چلے جائیں صحیح سالے, تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ بڑے بزدل نکلے اور بڑے کم حوصلہ نکلے, دفاع نہیں کر سکے, اس لیے انہوں نے اپنی عزت اس میں سمجھی کہ ہم عمرہ نہ کرنے دیں. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ, تمہاری برادریاں بکثرت ہے اور تمہارا یہ آلیات کرتے ہیں, تو انہیں کہو کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, دیکھو احرام بندے ہیں, ساتھ جانور ہیں حدی کے. آپ گئے, احترام کیا, لیکن انہوں نے کہا تم کر لو, برا چھٹی ہے, تمہارا نبی نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ماں کام عثمان ہے تو قبل بیعت رسول اللہ علیہ, یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول طواف نہ کرے اور عثمان طواف کر لے, تو انہوں نے آپ کو قید کر دیا. بیر خبر یہ مشہور ہو گئی کہ آپ کو قتل کر دیا گیا, تو آپ نے پھر بیعت لینا شروع کر لی, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ عثمان کی طرح بھی شہید ہو جائیں گے, ان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے. جب بیعت کا پتہ چلا کافروں میں شکے چھوٹ گئے, یہ تو جنگ بنتی ہے اور ہمارے خلاف وہ کارروائی کریں گے. تو اس وقت وہ پھر سلو پہ تیار ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے براہ راست بھی, اور جو تمہارے حلیف ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, تم ہمارے حلیفوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا, اگلے سال عمرہ بھی کر لینا, یہ معاہدہ طے ہو گیا. تو اگلے سال آپ نے عمرہ کر لیا, ساتھ خیبر وغیرہ یہ علاقے آس پاس کے جو ہے وہ پتہ ہو گیا, مکے والے ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے معاہدے کی روح سے, تو ساتویں سال خیبر فتح ہو گیا, عمرہ بھی ہو گیا, آٹھویں سال یہ بدادی کر بیٹھے, آپ کے جو حلیف تھے مکہ شریف کے قریب میں رہتے تھے, تو ان کے اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا, انہوں نے ہتھیار وغیرہ اپنے حلیفوں کو دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کے خلاف, تو انہوں نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا. روایات میں آتا ہے کہ آپ مکہ شریف سے بنی قاب کے راجز نے پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ بیت الخلاء میں تھے, وہاں سے آپ نے لبیک لبیک لبیک کہی. حضرت محمود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, حضور آپ بیت الخلاء میں تھے تو وہاں تو بندہ اور ہو کوئی نہیں سکتا تھا, تو آپ لبیک لبیک اسے کہہ رہے تھے, تو فرمایا بنی قاب کے راجز نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے, میں اس کو جواب دے رہا تھا. آپ نے پھر تیاری فرمائی اور اس طرح خفیہ انداز میں حملہ آور ہوئے, آپ کے کسی کو 350 میل سفر کرنے کے دوران پتہ ہی نہ چلا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں حملہ آور ہو رہے ہیں. اہل مکہ کو پتہ تب چلا جب آپ نے مکہ شریف کے قریب وادی میں جا کے رات پڑاؤ ڈال دیا, اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہر کوئی اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے, ساری وادی چمک اٹھی آگ سے. مکے والوں نے دیکھا اب یہ کیا ہو گیا ہے, روشنی ہی روشنی ہے, کوئی دیکھتا تھا لشکر ہے نبی پاک ہے, 8000 فوج ہے, چھکے چھوڑ گئے اب کیا ہو. تو ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا, مکے والے تو گئے, خاتمہ ہو گیا ان کا, اب کریں تو کیا کریں. تو انہوں نے کہا آ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں, معافی مانگ لو, عہد کر لو. رات ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوچھا بھی یہ کیا ہے, نہ تم نے مدد کی ہے, آج تمہارا ہمارا ختم ہو گیا تھا. مہاراج ابو سفیان نے امان لے لی, آپ نے امان دے دی, مکے پہنچے, شہر میں داخل ہوئے, مزاحمت قیمت ہی نہیں تھی, ان میں 8000 لشکر ہے اور یکدم سر پہ آ گئے, اب تیاری کوئی نہیں کر سکے تھے. تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان, جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان, جو حرم پاک میں داخل ہو جائے اسے امان, جو باقی چھیڑ چھاڑ کریں گے ان کے ساتھ ہم کریں گے. فضل خالد جدھر تھے ادھر کوئی ہوئی شورش, انہوں نے صفایا کر دیا ان کا, باقی جو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, اس طرح مکہ فتح ہو گیا. لوگ تو کہتے ہیں اگر علم غیب ہوتا تو کیوں عمرے کے لیے جاتے, عمرہ تو ہوا کوئی نہ, تو ظالم عمرہ نہیں ہوا تو عمرے کے لیے جانے سے ہی یہ ساری راہیں ہموار ہوئی ہیں, خیبر وغیرہ کی فتح, مکہ کی فتح, عمرہ بھی اگلے سال ہو گیا. اس معاہدے کی روح سے یہ مکے والے مدینہ پاک آنے لگ گئے, ان کو اسلام نصیب ہو گیا, مسلمان مکے آنے لگ گئے, تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہو گیا, تو کتنا فائدہ اس میں ہوئے. بہرحال 3 دن کے لیے انہوں نے اجازت دی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما کے واپس آ گئے. تو یہ اس موقع پر جو ایک اندیشہ تھا صحابہ کرام رہے مردوان کو, اسے دور کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے چھٹی دے دی کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, تم قتال کریں تو تمہیں قتال کی اجازت ہے. تو فی سبیل اللہ فرمایا مطلب کیا ہے, ریاکاری دکھلاوا, یا بعض اپنا زور بازو دکھلانے کے لیے, واہ واہ شاباش لینے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے. ایک بندہ جنگ لڑ رہا تھا اور بڑا زور لگا رہا تھا اور کشتوں میں کشتے لگا رہا تھا. تو صحابہ کرام نے رضوان نے یاد کیا کہ آج ہم میں سے کسی نے اتنا اجر حاصل نہیں کیا جتنا کہ اس نے حاصل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوزخ کا ایندھن ہے. وہ حیران پریشان ہو گئے کہ اگر اتنا یاد کرنے والا دوزخ کیا ہے پھر ہمارا حال کیا ہوگا. بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زخمی ہوا, زخموں کی تاب نہ لا سکا, بے صبری کی تلوار کی نوک اوپر کھڑی کر کے پیٹ اوپر رکھا, تلوار پار ہو گئی, خودکشی کر لی. سرکار کا فرمان ہے وہ عرب عرب پورا ہو گیا. اس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اس طرح پر کر رہا تھا, ولی لاہیت وغیرہ نہیں تھی, اس لیے فیس بھی للہ فرمایا کہ مقصد جو ہے تو دین کی سربلندی ہو, نہ اپنی بہادری ظاہر کرنا, نہ کسی سے ذاتی انتقام لینا جائے. نہ وہ مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے, اسے گرایا اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے, اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا تو آپ اٹھ گئے اور اسے چھوڑ دیا. کہ اب مجھے غصہ آیا ہے ذاتی اس پر, کس نے میری توہین کی ہے, اب میں اسے ماروں تو اللہ کے خاطر نہ ہوا بلکہ اپنا نفسانی تقاضا جائے اس کی خاطر ہوا, تو اس لیے آپ نے چھوڑ دیا. بلاتا تو دور تجاوز نہ کرو, کیا مطلب یا ابتدا نہ کرنا, یہ تمہاری طرف سے تجاوز ہوگا اگر عمرے پہ جاتے ہوئے پہل کرو گے تو, یا قتال المواحد جو اپنے ہاتھ پہ قائم ہے تو ان کے ساتھ قتال کرو گے تو یہ غلط ہے, یا کسی کافروں کے علاقے پر جنہیں دعوت نہیں دی گئی ہے دین کی اسلام کی, اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دو, کی حد سے تجاوز ہو گیا تو پہلے دعوت دو, وہ اسلام قبول کر لے تو فویا. یہ تین صورتیں ہوتی تھی نا جہاں بھی مسلمان حملہ آور ہوتے تو پہلے پہل کیا کرتے, توحید اختیار کرو, رسالت پہ ایمان لے آؤ, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, تم ہم بھائی بھائی ہیں, نہیں جزیہ دینا قبول کر لو, رعیت بن کے رہو, دونوں صورتیں نہیں قابل قبول تو پھر جنگ. یہ جو عیسائی یہودی تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, یہ بہت بڑی بےمانی ہے اور یہ حیائی ہے. جب دعوت تین چیزوں کی دی جاتی تھی, پہلے اسلام قبول کرو بھائی ہو, نہیں تو رعیت بن کے رہو, ٹیکس گزار بن کے ہماری جان مال عزت آبرو تو اسی طرح محافظ ہوں گے اس طرح کہ اپنی جان و مالوں کے محافظ ہیں. یہ نہود پھر جہاد ہے, جنگ ہے. یہ کہنا کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے یہ سراسر دھاندلی ہے. حالانکہ بے شک فتح تلوار کے زور سے ہوئے ہیں, لیکن اسلام نہیں تلوار کے زور سے پھیلا ہے. رعیت بن کے رہے مدتوں تک, ٹیکس گزار بن کے رہے کافر لوگ جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ہوتی تھی, اپنے مذہب عیسائی ہوتی جو بھی ہے اس کے مطابق عمل کریں. اسلام پھیلا تو اپنی صداقت حقانیت کے لحاظ سے یا اہل اسلام کی جو خوشخلقی ہے تو اس لحاظ سے وہ پھیلا ہے. ہمارا ایک مطلب یہ ہو گیا کہ جو عہد میں ہے داخل ان کے ساتھ قتال نہ کرنا, ورنہ یہاں سے تجاوز ہو جائے گا, یا اچانک حملہ کر دو دعوت نہ دو, یہاں سے تجاوز ہو جائے گا, یا دشمن نے اسے مار دیا قتل کر دیا جان چھوٹی, اب اس کے ناک کاٹنا, کان کاٹنا, ہونٹ کاٹنا, تو یہ لاش خراب کرنا, تو یہ تجاوز بن جائے گا, تو یہ ٹھیک ہے نہیں ہے. یا جن کا قتل کرنا منع ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بوڑھے شیخ پانی ہیں یا راہب وغیرہ, ان کو قتل نہ کرنا ورنہ یا سے تجاوز بن جائے گا. اللہ محبوب نہیں رکھتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو محاورے کی روح سے یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ دشمن رکھتا ہے, لغوی طور پر تو مانا یہ بنا کہ محبوب نہیں رکھتا, تو کسی بندے سے محبت بھی نہ ہو, دشمنی بھی نہ ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی, پتہ ہی کوئی نہ ہو. اب جو لوگ ہندوستان یہ پرے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تو دشمنی کیا ہے یا دوستی کیا ہے. تو لہٰذا لغت کی روح سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ نہ دشمنی ہو نہ محبت ہو, بین بین ہو جائے معاملہ, واسطہ تعلق ہی نہ ہو, لیکن محاورت المراد کیا ہے کہ اللہ مبغوض رکھتا ہے ایسے لوگوں کو یاد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں. اور اصل محبت کیا ہوتی ہے؟ دل کا میلان کسی کی طرف, اس کی حسن صورت کی بنا پر, حسن سیرت کی بنا پر, یا اس سے نفع کی توقع ماضی میں ہے اس کی بنا پر, یا مستقبل میں نفع کی توقع ہے اس بنا پر, جو دل کا میلان اس کی طرف ہے. اصل یہ باری تعالیٰ میں یہ معنی مصور ہو نہیں سکتا ہے. تو جس کے ساتھ محبت ہو اس کا لازمی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی خیر چاہیے, بھلائی اس کی چاہیے. تو پھر یہاں بھی کوئی لازمی معنی مراد ہو جائے گا. تو پھر محبت نہیں رکھتا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ خیر کا ارادہ ان کے ساتھ نہیں کرتا ہے. قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی یاد کرو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کے اعزاز کے لیے ان لوگوں سے جن نے قتال کیا تم سے. کہا گیا کہ یہ قتال کیا جو قتال کرتے ہیں تم سے. کہا گیا کہ اس وقت ہے جب اس سے پہلے حکم دیا گیا تو انہیں قتال کرنے کے ساتھ مشرکین کے تمام کو جو قتال کرنے کے ان کے ساتھ جو قتال کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے, سب کے بارے میں حکم آ گیا کہ مشرکین کو بدل کرو. ایک ہے مکہ کے مشرکین, ایک ہے آس پاس کے مشرکین. مکہ والوں کا حکم جائے نا علیحدہ ہے, کیونکہ انہیں غلام لوڑیاں وغیرہ نہیں بنایا جا سکتا تھا. اس لیے یہاں یا اسلام یا قتال قتل. باقی جو ہے ان کے لیے تین صورتیں ہوں گی, یا اسلام یا ذمہ بننا یا پھر کتاب والی صورت ہوگی. اگلے سال لوٹ ہے وہ خالی کر دیں گے آپ کے لیے مکے کے لیے اور قضاء کے لیے اور مسلمانوں کے نہ وہ وعدہ وفا کریں گے ان کے لیے اور قتال کریں گے ان کے حرم میں اور شہر حرام میں. بس انہیں ناپسند جانا اس کو تیار تمبار کرنا چاہیے. اس موقع پر یہ نازل ہوئے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, یہ نہیں مطلب کہ نازل ہوئی ولا تعتدوا, اس لیے آیت کیا ہے اس کا شان نزول بیان کیا گیا. آج یہ خطبہ ہو گیا نا اس کا, ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز میں کروں کیسے؟ کہ تم پہل کر دو قتال میں, یا عہد والے ان کے ساتھ قتال کرو, آنکھ شکنی کرو, یا اچانک قتال حملہ آور ہو جاؤ بغیر دعوت دینے کے, یا مصلح کرو ناک کان اور وغیرہ کاٹو, ان کے زبانیں کاٹ دو, یا قتل کرو انہیں جن کے قتل سے تمہیں روکا گیا ہے. جن نے ارادہ کرتا صاحب کے خیر اور بھلائی کا, وقت ہم ایسے سکے تم تم, اور قتل کرو انہیں اس مقام پر کے پاؤ تم انہیں. یہ وہ جو مقاتلین ہیں ان کو وہ حرم کے اندر ملے یا باہر ملے, جہاں بھی ایسو تعمیم فی المکان کے لیے ہوتا ہے, مطلب جہاں بھی ملے. اس لیے بتلایا کہ علم ملے یا حرم جائے اس کے اندر ملے. سکیف حاصل ہوتا ہے کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا. اصل سکیف کیا ہے؟ مہارت کسی چیز کے معنی میں, علوم میں مہارت حاصل ہو گئی. حکیم حاذق کہتے ہیں, فلاں بڑا حکیم حاذق ہے, یعنی طب جو ہے اس میں بڑا ماہر ہے. علمی لحاظ سے کسی چیز میں مہارت اور کمال حاصل ہو, یا عملی لحاظ سے جس طرح صنعت کار ہوتے ہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں تو اس میں انہیں مہارت تامہ کامل حاصل ہوتی ہے. اصل یہ ہوگی مہارت. پھر جس کو مہارت ہوگی وہ اس چیز پر غالب ہو گیا نا, وہ ثقافت یہ ملزوم ہو گئی اور غلبہ یہ لازم ہو گیا. تو پھر یہاں بھی مراد کیا ہے؟ جن پر تم غالب آتے ہو, جن پہ تم قابو پا سکتے ہو, جو بھی تمہارے گرفت میں آ سکتے ہیں تو ان کو قتل کرتے جاؤ. اس پر تعریف پیش کیا ہے کہ اس میں غلبے والا معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. دلالت انتظامی کے طور پر جس طرح شاعر کا قول ہے اما تسکفونی فقتلونی فمن اسکف فلیس الہ خلودی، اگر مجھ پہ غلبہ پالو تو بے شک مجھے قتل کر دینا، میری کوئی رعایت نہ کرنا، لیکن میں تم میں سے جس پہ غالب آؤں گا پھر اسے باقی نہیں چھوڑوں گا، جب میرا پروگرام یہ ہے تو پھر تمہارے لیے بھی چھٹی ہے کہ مجھ پہ غلبہ پاؤ تو بے شک قتل کر لو، میں بہرحال جس پہ تم میں سے غلبہ پاؤں گا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. استعمال کیا گیا ہے اس میں پاؤ مجھ کو غالب آؤ مجھ پر قتل کرو مجھے اس کو میں پاؤں گا غالب آؤں جس پر لیسا الہ خلودی تو نہیں ہے وہ پہنچنے والا طرف خلود کے پھر وہ باقی نہیں رہے گا زندہ نہیں چھوڑو گا اسے. وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں اس مقام سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. کیا مطلب؟ آل مکہ اگر تم سے جنگ لڑتے ہیں تو جو مارے گئے مارے گئے، جو باقی بچ جائیں تو ان کو وہاں سے نکال دینا. کیوں؟ انہوں نے تمہیں نکالا تھا، مہاجر بنا دیا تھا، تو اس لیے تمہیں حق حاصل ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دو. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ شریف پر غالب آئے تو پھر جنہوں نے معافی مانگ لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امان لے لی تو انہیں آپ نے امان دے دی، اور جو نہیں اسلام لے آئے تو پھر محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو نکال دیا. تو جو فرمان تھا باری تعالیٰ کا اخرجوہم، اس کے مطابق عمل ہو گیا، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک وقت میں وہ نکال رہے تھے، دوسرے وقت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا ان کو، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں نکالا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے تم ادھر ادھر پھرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وطن چھوڑنا کتنا دشوار اور گراں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کو عام بات بھی جو ہے وہ دے دی گئی، اور پہلی دفعہ بھی وہ مقابلے کی تاب نہ لا سکے. 8000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، تو آپ سب کو تہہ دیکھ کرتے چلے جاتے، لیکن پھر بھی رعایت دی کہ جب سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو اپنے دروازے بند کر لے اسے امان، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امان. پہلے آپ نے پوچھا اکٹھا کر کے انہیں، بتلاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تم نے جو کیا ہمارے ساتھ میں پتہ ہی ہے، اب ہم غالب آ گئے ہیں، بتلاؤ ہم سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو ایک مہربان بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے تو ہم اسی کی توقع رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اگر اپنے بھائیوں کو لا تصیب علیکم الیوم فرما سکتے ہیں تو میں اس سے زیادہ حقدار ہوں مہربانی کا، میری طرف سے تم پر کوئی مواخذہ وغیرہ نہیں ہے. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جائے تو قتل سے زیادہ سنگین ہے. تو فتنے کے دو معنی بیان فرما رہے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انسان جب جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور وہ پردیس میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور وطن کی یاد ہر وقت اسے ستاتی رہتی ہے اور قرابت داروں کی وہ قتل ہو جانے سے زیادہ سنگین سزا ہے. تو گویا کافر لوگ جو ہیں ان کی رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں؟ قتل ہونا اتنا سنگین نہیں جتنا کہ نکالنا. انہوں نے تمہیں زیادہ پریشان کیا ہے، اس لیے انہیں قتل کرنے میں تمہیں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے. یا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں رہ کے شرک کر رہے ہیں اور بت رکھ کے میرے گھر میں ان کی پوجا کر رہے ہیں مجھے چھوڑ کے، یہ جو شرک ہے یہ قتل کی نسبت زیادہ سنگین معاملہ ہے. وہ اگر شرک یہاں کر سکتے ہیں تو ان کو سزا بھی اس کی دی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت حق میرا ہے وہ غیر کو دے رہے ہیں, تو پھر جان دینا یہ میرا حق ہے, میں اپنی دی ہوئی جان واپس بھی لینے کا گرفتار ہوں, اس لیے ان کو قتل کر دو, میری دی ہوئی جان واپس آ جائے گی. اس مقام سے جس مقام سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, یعنی مکے سے کیا گیا یہ سلوک ساتھ ان کے جو میں اسلام لے آیا, اور فتنہ سنگین تر ہے قتل سے. فتنہ سے مراد وہ محنت ہے جس سے آزمایا جاتا ہے بندہ, جس طرح وطن سے نکالا جانا یہ زیادہ دشوار ہے قتل سے. کیوں؟ قتل تو تھوڑی دیر تنگی ہوئی نہ, تلوار کا وار ہے, زخم ہو رہا ہے, درد ہو رہی ہے, لیکن دو چار منٹ کی بات ہے اور وہ ہر وقت تکلیف رہتی ہے وطن سے نکالے جانے کی. پھر تکلیف اٹھانے, نفس کے تعلم, تکلیف اٹھانا, درد محسوس کرنا, دردناک ہونے, نفس کے اس وقت کے مانس کا شرک ان کا حرم ہے, ان کا تمہیں, ان کو نہیں روکنا, ان کا تمہیں تمہارا قتل کیا کرتے ہو یار, تمہیں قتل کرنے چنگا بدلا ہے, بس ایک قتل ہو جانتے تمہارے, ان کو قتل کرنے سے پھر شد ہے کس سے جو تمہارا قتل کرنا ہے انہیں مسجد حرام میں. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم, کے لیے نہ قتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب, یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ اس میں قتال کریں. یہ حتى يقاتلوكم, یہ تو پہلے بھی تقاتلو ہو گیا, آگے حتى تقاتلو, يقاتلو یہ مغیہ اور غایت ایک ہی شے بن گئی نا. لا تقاتلوا, قتال نہ کرو, حتی یقاتلوا, یہاں تک کہ وہ قتال کرے, یہاں غایت اور مغیہ جو ہے وہ ایک ہی بن جائے گا. مقاتلت دو طرفہ ہوتی ہے نا, قتال باب مخالہ ہے تو دو طرفہ فعل جو ہوگا تو مخالہ کے ساتھ اسے تعبیر کیا جاتا ہے. لا تقاتلوا کا مطلب کیا ہوا, تم ان کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کریں, حتی یقاتلوا یہاں تک کہ وہ قتال کریں, تو مغیہ بھی قتال ہو گیا اور غایت کیا تو وہ بھی قتال ہو گیا, شاید اپنی غایت آپ تک بن گئی. ایک تو یہ سکم لازم آ گیا, دوسرا یہ ہے کہ لا تقاتلوا مقاتلہ باہمی ہوتا ہے نا, تو پھر ان کی طرف سے قتال پایا جائے, یہ جوابی کارروائی جو ہے وہ نہ کریں, مار کھانے والی بات ہو گئی نا, اپنا آپ گنوانے والی بات ہو گئی. لا تقاتلوا جو ہے یہ کیوں کہا گیا ہے, ان کی طرف سے تو پائی جائے جب ادھر سے جوابی کارروائی جو ہے وہ نہ ہو, یہ اپنی موت کو قبول کرنے والی صورت ہوگی. لا تقاتلوا کیوں فرمایا گیا, اس کا جواب کیا دیا, لا تقاتلوا کہ یہاں مطلب کیا ہے, آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے, اگر آغاز ان کی طرف سے ہو پھر تمہیں جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے. عند المسجد الحرام کیوں فرمایا, پہلے تو بالعموم حکم یہی ہے نا کہ وہ پہل کریں تو تمہیں پہل کرنے کا, جوابی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے, لیکن آس پاس مسجد حرام کے اب بالخصوص یہ بھی کہہ دیا کہ اگر خود مسجد حرام کے اندر وہ تمہارے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر بھی تمہیں یہاں بھی حق حاصل ہے. تو پاس لحاظ تو یہی تھا نا کہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, اس میں جنگ لڑنا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہوگی, اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوگی, اس لیے فرمایا کہ میری طرف سے چھٹی ہے کہ میرے گھر میں ہی تمہیں کیوں نہ قتال کرنا پڑے, ان کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے قتال ان کے ساتھ کر سکتے ہو. فین قاتلوکم کو فقط روحم, اگر وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کریں تو پھر تم بھی ان کو قتل کرو. یہاں اشکال یہ ہے کہ ان کا تعلق, اگر وہ تمہیں قتل کرے تو پھر تم انہیں قتل کرو, پھر جب وہ قتل انہیں کر چکے تو یہ ہو گئے مقتول, تو مقتول قاتل کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ بھلا حکم ہے کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ تو پھر تم قاتلوں کو قتل کر دینا, تو مقتول قاتل کو قتل کب کر سکتا ہے؟ پھر یہ حکم دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے بلمان راحت بادا کم, کہ تمہارے باز کو وہ قتل کرے, یہ مطلب ہے تم نے سے کسی پر حملہ آور ہوتا ہے قتل کرے تو پھر تمہیں چکی ہے, یہ نہیں مطلب کہ سارے تم قتل ہو جاؤ تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنا, تو نسبت باز کی طرف اکائی ہو, قتل باز کا ہو نسبت سب کی طرف اکائی جو ہے نا مجازر کر دی جاتی ہے, اس طرح قاتل ناف بنو اسد, ہمیں بنو اسد نے قتل کیا, یہ جو قائل ہے یہ زندہ تھا یہ مقتول تھا جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں قتل کیا بنو اسد نے, یہ مرنے کے بعد بول رہا ہے یا زندگی کی حالت میں؟ جب زندگی کی حالت میں بول رہا ہے پھر قاتل نا کہنا تو غلط ہو گیا ہے, قاتل بادہ نہ کہنا چاہیے تھا, تو محاورہ یہی ہے کہ بعض پر جو فعل واقع ہوتا ہے تو اسے سب کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے, کیوں کہ وہ سب کی حد تک اور بیزتی ہوتی ہے, قبیلے کا بندہ جائے وہ دوسرے قبیلے والے مار لیں یہ جوابی کارروائی نہ کریں تو وہ سب کی موت ہو گئی, سارے بے ثابت ہوئے, تو اس لیے قاتلت سے قاتلت نا سے تعبیر کر دیا گیا یہاں, تو یہ بھی اسی محاورے کے مطابق ہے, یعنی تم میں سے بعض کو اگر وہ قتل کرتے ہیں تو پھر تم ان کے خلاف جوابی کارروائی کرو, کذالک جزاء الکافرین, جس طرح یہ ہے قتل کا بدلہ قتل ایسے ہی کافرین کی جزا ہے, فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے, پہلے اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے تمہاری طرف سے تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے, یا وہ لوگ اگر کتاب سے باز آتے ہیں اور ہلکا اسلام میں داخل ہوتے ہیں, پہلے جو زیادتیاں ان کی طرف سے آل اسلام کے خلاف پائی گئی ہے پھر اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے, لا تَكُونُ فِتْنَةٌ, یہ گانا یقین ہے اس کے بعد ایک اسم میں خبر ہونی چاہیے, یہاں فتنہ تن اسم بناؤ تو خبر کوئی نہیں, خبر بناؤ فتنہ تن تو پھر اسم کوئی نہیں رہے گا, تو جواب کیا ہے؟ یہ گانا تام ہے, لا تکونا یعنی لا تو جانو فتنہ تم, یہ مانا ہوگا اس میں, ویکم الدین للہ, اور دین جائے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے, شیطان کا حصہ اس میں کوئی نہ رہے, اب کچھ لوگ اسلام پر ہوں کچھ لوگ شرک کفر کر رہے ہوں تو پھر وہاں شیطان کا حصہ بھی ہو گیا اللہ کا حصہ بھی ہو گیا, اس لیے فرمایا کہ شرک ختم ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے, فلا عنوان الا على الظالمین, اگر وہ شرک سے باز آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر کیا کرو, تم بھی ان سے قتال وغیرہ جائے تو اس سے رک جاؤ, اگر وہ شرک کرتے ہیں ظالم ہیں پھر ظالموں پر تجاوز تمہارے لیے کیا ہے, جائز ہے, تمہاری طرف سے سختی ظالموں پر ہو تو یہ جائز اور صحیح ہوگی, علیہم کہنا چاہیے تھا نا ضمیریں, کیونکہ پہلے ان کا ذکر صراحتاً آ چکا ہے, کفار کا مقاتلین کا مقام ضمیر کا ہے, پھر اسم ظاہر کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ علت حکم جائے وہ پتہ چلے کہ چونکہ وہ ظالم ہیں اس ظلم کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی اور ان کا قتل جائے تو وہ تمہیں مباح ہے, جائز ہے, سبحان, اور اشکال یہ ہوا کہ جب وہ ظالم ہے اور ظالم کی جزا وہ دینا یہ تو ضروری ہے, تو وہ عدوان اور زیادتی تو نہیں نہ بنتی, وہ تو انصاف بنتا ہے عدل بنتا ہے, ظالم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, یہ تو نیکی والا کام ہے اچھی چیز ہے, اسی لیے اللہ نے اس کے حکم دیا ہے, پھر عدوان سے اسے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ یہ مجاز بالمشاکلت کے طور پر ہے کہ جب ان کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر اس کی جزا کو بھی زیادتی سے تعبیر کر دیا گیا. جزا و سیئات سیئات مثلها, جزا برائی کی, برائی ہے مثل اس کی. تو برائی کی جزا اگر برائی ہے تو اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تو برائیوں کا حکم دیتا نہیں ہے. تو جزا برائی کی دینا اچھا ہے, لیکن اسے سیاح سے کیوں تعبیر کر دیا؟ کیونکہ جزا فعل کی فعل کے مطابق ہوتی ہے. پھر یہ جو مطابقت ہے اس بنا پر اصل سیاح ہے تو اس کی جزا کو بھی سیاح سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس طرح فاتدو علیہم بمثل ما تدعو علیکم, ان پہ تجاوز کرو جیسے کہ انہوں نے تجاوز کیا. تو مطلب کیا ہے؟ تجاوز کی جزا, تو اس جزا کو بھی اعتدال سے تعبیر کر دیا گیا. تم نہ قتال کرو ان کے ساتھ مسجد حرام کے نزدیک یہاں تک وہ قتال کرے تم سے اس میں, یعنی تم نہ ابتدا کرو ان کے ساتھ, نہ کرو ان کے ساتھ ساتھ قتال کی اور مسجد حرام کی حرمت کی. آغاز کرو ان سے ساتھ کتاب کے اور مسجد حرام کی حرمت کی حدق سے. اگر تم پہل کرو گے تو پھر یہ مسجد حرام کی حرمت کی حدق ہو گئی, گرانا ہو گیا اس کے دن. اگر قتل کریں تمہیں, یعنی تم میں سے بعض کو, تو قتل کرو انہیں. کیا مطلب؟ ان کے پھر کتاب کی کوئی پرواہ نہ کرو, کیوں؟ انہوں نے حرمت مسجد حرام کی جائز اس کی حدق کی ہے اور پامال کیا ہے اس کو. پچھلا جو ہے اس کے بارے میں مطلب ہے لا تقاتلوہم حتی یقاتلوکم, یہاں باب فالا ہوا نا. دوسری قرات حمزہ کسائی کی کیا ہوگی؟ فلا تقتلوہم حتی یقاتلوہم, مراد بھی ہو گیا تھا قتال نہ کرو ان سے یہاں تک کہ وہ قتال کریں. فین کا تعلق, اب یہاں سوال کیا تھا کہ مقتول کا قاتل کو قتل کرنا پھر لازم آئے گا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر دیں تو پھر تم ان کو قتل کرو. تو مقتول تو قاتل کو نہیں قتل کر سکتا ہے, اس لیے بتلایا فین کا تعلق کم گمانا کیا ہے وعدہ کم حالانکہ جو شاعر ہے تو وہ بعد میں کہہ رہا ہے اگر قتل ہو چکا تھا یہ بھی تو پھر شعر بعد میں کیسے کہہ رہا ہے قتل ہونے کے بعد, یہ تو زندہ ہے. پھر کہا تھا اللہ تعالیٰ سارے تو قتل کوئی نہ ہوئے نا, بعض کے قتل کو کل کا قتل قرار دیا گیا. اسی طرح یہاں آیت کریمہ میں بھی جزا لے کے چلے, ایسی ہے جزا. جس طرح یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو, اسی طرح جزا ہے ان کی, یعنی کیا جائے ساتھ ان کے مصرف کے جو غفور الرحیم. فا پائی گئی ہے نا, پہلے نہ اجمال ہے جس کی یہ تفصیل ہو, نہ پہلے کوئی شرط ہے جس کی یہ جزا ہو. پھر فإن اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ جواب کیا دیا؟ یہ فا فصیحہ ہے, شرط مقدر جو ہے اس کی جزا پر داخل ہے. شرط مذکور نہ ہو صرف جزا مذکور ہو اور فا اس پر, اسے کیا کہتے ہیں؟ فائے فصیحہ, جو خبر دے رہی ہے کہ میری شرط یہاں کیا ہے, معذوف اور مقدر ہے. اگر وہ رک جائیں قتال سے اور کفر سے بس اللہ ان کے لیے بخشنے والا, آرام کرنے والا ہے. دو چیزیں ذکر کی ہیں نا, مغفرت اور رحمت. تو فرق ان میں کیا ہوا کہ جو گناہ غلطیاں کوتاہیاں میل کچیر گناہوں کی ہے وہ مٹانا مغفرت ہو گئی, اور پھر جنت دینا فضل احسان کرنا یہ رحمت ہو گئی. مطلب کیا ہے کہ صرف وہ جرم ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ جنت والا انعام جائے تو وہ بھی عطا کروں گا, بخشے گا ان کے لیے وہ جو گزر چکا ان کی طرف سے. اور قتال کرو ان سے نہ باقی رہے فتنہ, نہ پایا جائے شرک, سارے کا سارا اللہ کے لیے. پہلے دین اللہ کے لیے نہیں ہے, اب دین اللہ کے لیے ہوگا. یہ الدین للہ، ایک دین ہے جو اللہ نے آئین وضع فرمایا بندوں کے لیے، ایک دین وہ ہے جو یہاں لوگوں میں چل رہا ہے، جاری ہے. یہ مطلب ہے کہ لوگوں میں جو دین جاری ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یہاں شیطان کا حصہ نہ رہے. بس اگر وہ رک جائیں شرک سے تو بس نہیں، یہ زیادتی مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے، یعنی تم زیادتی یہ شرط بھی ان انتہاؤ اور جزا بن گئی. فلا عدوان الا علی الظالمین، شرط جزا میں مناسب بھی کوئی نہیں. اگر وہ شرک سے رک جائیں تو نہیں آتے جاوز مگر ظالموں پر، جو رک گئے شرک سے وہ ظالم ہی کوئی نہیں، پھر ان کے خلاف تجاوز کیسے؟ شرط اور جزا میں مناسبت کیا ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان انتہا ہے اس کی جزا یہاں مقدر ہے. فلا تعتدوا علی المنتهین، یہ مطلب ہوا. اور یہ جو جزا کی دلیل ہے اسے بطور جواب شرط جب ذکر کر لیا گیا ہے. ان انتہاؤ اگر رک جائیں تو پھر کیا کرو؟ فلا تعتدوا علی المنتهین، رکنے والوں پر تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اصل جزا یہ ہے فلا تعتدوا، اور اس کی جو دلیل ہے وہ کیا ہوئی؟ فلا عدوان الا علی الظالمین، کیونکہ جو ظالم ہے تو جوابی کارروائی انہی کے خلاف ہونی چاہیے، جو ظالم نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے. تو جو دلیل جزا ہے اس کو قائم مقام جزا کے کر دیا گیا ہے. اچھا سننا، حد سے بڑا وہ کروں گا کہ جو رک رہے ہیں کیونکہ نہیں ہے یہ اچھا، کیونکہ نہیں مستحسن پہ ظلم کیا جائے مگر اس پر، مگر اسی پر جو ظلم کرے. لا یاسمنی یظلم الا من ظلم، کہ ظلم کیا جائے مگر جس نے ظلم کیا ہو. رکھا گیا ہے علت کو جگہ حکم کے، حکم تھا فلا تعتدوا علی المنتهین والا، اور یہ جزا تھی جو اس کی علت ہے اسے اس جزا کی جا بجا رکھ دیا گیا ہے. اور اشکال یہ ہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، نہیں ہے تجاوز اور زیادتی مگر ظالموں پر. تو یہاں عدوان سے تعبیر کیا اور ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. لا عدوان، ظلم کی جزا دینا تو مستحسن امر ہے، نہ تو اسے عدوان اور حد سے تجاوز سے کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا تو عدوان اور ظلم ایک ہی شے ہے نا، پھر جو جزائے ظلم ہے تو اس کو بھی ظلم سے اور عدوان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. حجاز بن مشاکلت کے طور پر، جس طرح فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیہ، کوئی تم پہ تجاوز کرے تو تم تجاوز کرو، کیا مطلب؟ اس تجاوز اور زیادتی کا جواب دو اسے. نام رکھا گیا جزائے ظلم کا ساتھ ظلم کے بعد، جو حد سے زیادہ کرے تم پر تم سر. او انکم انتالستم للمنتہین، صرف تم ظالمین. یا فین انتہو فلا تعتدو، یہ علیحدہ ہو گیا. اور فلا عدوان الا علی الظالمین، یہ جزا ہے اور اس کی شرط جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگر تم جب سے رکنے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے پھر تم ظالم بن جاؤ گے، اور جب ظالم بن جاؤ گے تو پھر بجائے اس کے کہ تم بدلہ لینے کے حقدار ان سے بنو، الٹا پھر تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم سے بدلہ ظلم کا جائے وہ لیا جائے گا، معاملہ برعکس جائے وہ بن جائے گا. پہلی فا پہن انتہو ایک وہ ہے نہ، دوسری فلا عدوان، دو فائیں ہو گئی یہاں پر. تو پہلی تاکید کے لیے ہو گئی، قاتل و مطالعہ تکون فتنہ تو میکون دین للہ. پہن انتہو یہ عطفہ ہو گئی کہ اگر شرک مٹ جائے اور وہ شرک سے باز آ جائے وہ فا عطفہ بن جائے گی، اور فلا عدوانہ والی جائے یہ فا جزا والی ہو جائے گی. چلو کیا مطلب کیا ہے کہ اگر تم چھیڑ چھاڑ کرو گل سے رکنے والوں سے تو ہو جاؤ گے ظالم اور منعقص ہو جائے گا معاملہ تم پر, بجائے اس کے کہ تم مظلوم بنتے اور ظالموں سے بدلہ لینے کا تمہیں حق حاصل ہوتا, تم ظالم بن جاؤ گے اور دوسرے لوگوں کو تم سے بدلہ لینے کا حق ہو جائے گا. پاپ پہلی بات سے دوسری بات سے جزا کی ہوگی. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات القصاص, شہر حرام بدلے شہر حرام کے ہے اور جو حرمتیں ہیں تو وہ قصاص پر مشتمل ہیں, قصاص والی ہیں. شہر حرام جس مہینے میں صحابہ کرام رہے ہوئے رضوان حضور کی معیت میں عمرہ قضا کر رہے تھے وہ بھی ذیکار تھا, پہلے سال جو آئے تھے تو وہ بھی ذیکار تھا. تو پھر اندیشہ کیا تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس میں کہیں جنگ نہ لڑنی پڑ جائے, حرمت مہینے کی جائے وہ پامال نہ ہو جائے, یہ وام تھا. اللہ نے کیا فرمایا, پچھلا سال جو ہے اس کا یہ مہینہ بھی حرمت والا تھا, اس میں انہوں نے پہل کر لی ہے, تو اگر اس مہینے میں تمہاری طرف سے کوئی اقدام ایسا ہو گیا تو پھر یہ بدلہ پورا ہو گیا, اس میں ڈرنے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس سے بظاہر یہ لازم آتا ہے کہ پھر پیدا عمرہ جو آپ کرنے کے لیے تشریف لائے اس میں جنگ ہوئی تھی اور مہینے کی حکومت پامال ہوئی تھی, حالانکہ جنگ تو نہیں ہوئی تھی. تو جواب یہ ہے کہ جنگ ہوئی نہیں عملاً, لیکن جنگ کا جو نمونہ تھا تو وہ بن گیا. کیسے, جس طرح ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اسی طرح ہوائی تیر اندازی ہوتی رہی, روڑے پتھر وغیرہ پھینکے گئے کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر, مسلمانوں کی طرف سے ان کے خلاف جوابی کارروائی جو ہے وہ کی گئی. تو یہ ایک آغاز جنگ کا جو ہے وہ ہو رہا تھا, تو اس طرح بھی حرمت پامال ان کی طرف سے ہوئی. تو لہذا فرمایا گیا کہ اگر اس مہینے میں تمہاری طرف سے جوابی کارروائی ہو گئی تو پچھلے مہینے, پچھلے سال والے اسی مہینے میں ان کی طرف سے پائی گئی تھی, تو پھر برابری ہو گئی, اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. شہر آرام بدلے شہر آرام کے ہے کیا مطلب, قتال کیا ان کے ساتھ مشرکین نے حدیبیہ والے ساتھ جہاد میں اور اتفاق ہوا ان کے خروج کا عمرہ قضا کے لیے اسی میں, اور ناپسند جانا کہ قتال کرے ان کے ساتھ اسی حرمت والے مہینے میں. پھر ہماری طرف سے حرمت والے مہینے کی حد کی حرمت لازم آئے کی یہ ڈر اندیشہ تھا, تو انہیں کہا گیا کہ یہ مہینہ بدلے اس کے ہے اور اس کی عدق بدلے اس کے ہے, فلا تبالو تم اس کی پرواہ نہ کرو. والحرمات قصاص, حرمت مہینے کی بھی ضروری ہے, حرم کی بھی ضروری ہے, حرمت ملحوظ رکھی جائے. لیکن اگر وہ بزدی کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی بدلہ لینے کا حق جو دیا جائے گا. چلو, انہوں نے پہل کی, نکاح والے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا, تو پھر تمہیں بھی بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا, تو یہ قصاص ہو گیا, تبادلہ ہو گیا. انہوں نے پہل کی تو ہم نے بدلہ اس سے لے لیا. تو قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے, بدلہ لینا. والا کم فل قصاص حیات یا اول الالباب, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیا مطلب, قاتل کو قتل کر دیا, آئندہ پھر کوئی قتل کی ضرورت نہیں کرے گا نا. اسے پتہ ہوگا کہ اگر میں کسی کی بیوی کو بیوہ کروں گا تو میری بھی بیوہ ہو سکتی ہے, کسی کے بچوں کو یتیم کروں گا تو میرے بھی یتیم ہو سکتے ہیں, کسی کا خون میں بہاؤں گا تو میرا بھی بہایا جا سکتا ہے. یا تو قاتل قتل ہونے کے بعد لوگوں کے لیے سامان عبرت بنے گا, یا پتہ ہو پہلے ہی کہ جو قتل کرے گا قتل کر دیا جائے گا, تو قاتل قتل نہیں کرے گا کسی کو, میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا ہے, یہ تمہارے لیے حیات کا ذریعہ بن جائے گا. کہ مقتول مقتول ہونے سے بچ جائے گا, پھر قاتل بدلے میں قتل ہونے سے بچ جائے گا, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں قتل کریں گے کسی کو. اس طرح پر تمہارے لیے حیات عظیمہ کا اس میں سامان ہو گیا. قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے, بدلہ. ناک کے بدلے ناک ہو گیا, کان کے بدلے کان ہو گیا, آنکھ کے بدلے آنکھ ہو گئی, قتل کے بدلے قتل ہو گیا, سارے قصاص ہو گئے. تو حرمتیں جو ہیں وہ قصاص ہیں. کیا مطلب, ایک دوسرے کا بدل ہے. اب ماقبل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہوا, شہر الحرام بشہر الحرام, اور فرم آتے کے ساس جو کیا دیا احتجاج علیہ, یعنی وہ دعویٰ ہوا شعر حرام بدلے شعر حرام کے ہے, اگر انہوں نے جنگ کر لی تو تمہیں بھی حق حاصل ہے جنگ کرنے کا, کیوں کہ جو حرمتیں ہیں تو وہ برابر کی ہیں, اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کی حرمت ایک جیسی ہے, اگر اس کی عطق ان کی طرف سے ہو سکتی ہے پھر اس کی تمہاری طرف سے بھی ہو سکتی ہے, یہ بدل ہو گیا. اور یہ دلیل بن گئی کس کی, اشعار الحرام و اشعار الحرام, یعنی اس میں قتال کے جواز کی. حرمت, حرمت کیا ہوتا ہے, کسی چیز کا کھانا جائے ممنوع ہو, تو یہاں پھر کھانے والی بات تو ہے کوئی نہ, مہینے ہیں یا حرم زمین ہے, نہ زمانہ کھایا جا سکتا ہے نہ مکان کھایا جا سکتا ہے زمین وغیرہ, پھر یہاں حرمت کا کیا مطلب. تو اس کا جواب کیا دیا, باغیا جب حافظ علیہ, حرمت سے مراد کیا ہے, ممنوع والا معنی, ہر جگہ حرام کا وہ معنی نہیں ہوتا ہے, ممنوع والا معنی بھی ہوتا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک, یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا, کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو میں نے حلال ٹھہرایا ہے. اللہ ایک چیز کو حلال ٹھہرایا, نبی حرام ٹھہرا دیتی ہے, نبوت ہوئی ہے بغاوت ہوئی, نبی ہوتا ہے اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے, یہاں اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا گیا, یہ تو بغاوت بن گئی, پھر نبوت رسالت تو کوئی نہ رہی. پھر اگر یہی مطلب تھا کہ میں کروں حلال تم ٹھہراؤ حرام تم کون ہوتے ہو, تو پھر احل اللہ اللہ کا کہنے کا کیا مطلب, احل اللہ کہا جاتا صرف, تم نے کیوں حرام ٹھہرایا اسے جو اللہ نے حلال ٹھہرایا, تو اللہ کا فرمایا. یہ بڑے پیار کی اور محبت کی دلیل ہے کہ میں نے حلال ٹھہرایا آپ کو محبوب ہے شاید اس لیے, تو تم نے نہیں کھانا تھا تو ہمارے حلال کرنے کا فائدہ کیا ہوا. جس کو تنقید کی دلیل بنایا جا رہا ہے حقیقت میں عظمت کی دلیل ہے کہ ہم نے حلال تو ٹھہرایا شاید اس لیے کہ محبوب کو پسند ہے, اگر تم نے کھانا ہی نہیں ہے پھر ہمارا حلال ٹھہرانا جو ہے اس کا فائدہ کیا رہ گیا. جس طرح کو مہمان عزیز آئے پرتکلف کھانا تیار کیا جائے پیش کیا جائے, وہ کہے ہم نے تو نہیں کھانا ہے روزہ رکھا ہوا ہے یہ کھا کے آئے ہیں, تو کیا کہیں گے حضرت پھر ہماری تکلیف کیا پیدا کیا ہوا, اگر آپ نے چکھنا ہی نہیں ہے کھانا ہی نہیں ہے پھر ہم نے اتنے کیوں تکلیف کی. یہ الٹا حضور کی شان محبوبی جو ہے اس سے ظاہر ہو رہی ہے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ قرار دینا نعوذ باللہ اس سراست پھاند لی ہے. اس کا مطلب ہے لیما تم تانے و اما احل اللہ اللہ کا, جو اللہ نے آپ کی خاطر حلال ٹھہرایا ہے اس سے رکتے کیوں ہو, کھاتے کیوں نہیں ہو, تقاضوں سے کھلایا جا رہا ہے نہ کہ نعوذ باللہ ڈانٹ ڈپٹ جائے وہ کی جا رہی ہے. اگر ایک بندہ ایک چیز اپنے آپ پر حرام ٹھہرا لیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں, یمین, غیر لازم کو اپنے اوپر لازم کر لے تو نظر ہو گئی, اور اگر مباح چیز کو اپنے آپ پہ حرام ٹھہرا لے تو یمین ہو گئی. ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی مباح چیز سے اپنے آپ کو روک لے قسم اٹھا لے, یا غیر لازم چیز کو اپنے آپ پہ لازم کر لے, میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں ربیع الاول کا مہینہ روزے رکھوں گا نظر بن گئی, یا میں ربیع الاول میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا یمین ہو گئی. ہر بندے کو حق حاصل ہے نظر مانے یمین جو ہے وہ مانے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں حق حاصل نہیں ہے کہ ایک چیز ان پر مباح ہے وہ اس سے گریز کریں نہ استعمال کریں اسے. یہ محبت کا اظہار ہے, کھلایا جا رہا ہے تقاضوں کے ساتھ. اور اس کا ترجمہ حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی علیہ رحمت نے کیا کیا ہے, لما تم تانے ہو ما احل اللہ اللہ کا, رکتے کہ وہ اس سے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے. یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے بلکہ کھانے کی ترغیب جو ہے وہ دی جا رہی ہے. بہرحال حرمت کا مطلب ممنوع ایریا ہوتا ہے, مسجد حرام اس کا مطلب وہ نہیں جو حلال کے مقابل ہے بلکہ ممنوع ایریا جہاں جنگ شکار وغیرہ اس قسم کی چیزیں ممنوع ہیں. پورا حرم جو ہے تو وہاں شکار وغیرہ ممنوع ہے. جس طرح ہمارا ہاں بھی محاورہ ہے, یہ ممنوع ایریا ہے, اس میں ایسی چیزیں نہیں کرنی ہیں, اس کو حرم سے عربی میں تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی مطلب ہوا کہ والحرمات و قصاص, کہ جو ممنوع امور ہوتے ہیں تو اگر ایک ارتکاب کرتا ہے ممنوع امر کا تو پھر اس کو دوسرے کو بھی جوابی کارروائی کا حق حاصل ہو گیا, یہ حرمتیں کے ساتھ ہوگی. اور یہاں سوال ہے کہ الحرمات مبتدا ہو گیا, کہ ساتھ خبر موضوع معمول ہو گیا, مبتدا خبر موضوع معمول میں کیا ہوتی ہے؟ اہلیت اور اتحاد پھر لازم آیا. حرمت اور قصاص ایک چیز ہے, حالانکہ حرمت جو ہے تو وہ کیا ہوا, ممنوع امر, اور قصاص کا مطلب کیا ہوا, بدلہ. تو پھر بدلہ اور ممنوع امر ایک شے تو نہیں ہے نا, بلکہ ممنوع امر جو ہے اس کا بدلہ ضروری ہے, اس وہ بدلے والا ہے, وہ بدلے کا موجب ہے, یہ مطلب ہوا. تو عین قرار دینا یہ کیوں کر صحیح ہوگا. تو جواب کیا ہے کہ یہاں مضاف معذوف مان لیا جائے گا, الحرمات ہو ذات و قصاص, جو حرمتیں ہیں وہ قصاص والی ہوتی ہیں. اسی لیے بجاوی علیہ رحمت نے کیا فرمایا, یجری کی ہر قصاص, جو حرمات ہیں تو ان میں قصاص جاری ہوتا ہے. تو ذو قصاص, صواحب و قصاص, یہ تعویل اس میں کرنا پڑے گی. اور حرمات کی ساس میں دلیل ہے اس پر کہ یہ تمام حرمتیں, اور حرمت وہ ہے کہ جو واجب کر دیا کہ حفاظت کی جائے اس پر جاری ہوتی ہے, اس میں کی ساس. فخر عمر نے بھی حرمت کی, تمہارے مہینے کی حرمت کی ساتھ روکنے کے پاس تم بھی کرو ان کے ساتھ اسی کی مثال, اور داخل ہو جاؤ ان پر قہر کے ساتھ اور قطر کر دو ان کو اگر وہ قطر قطر کرے تم کو, جس طرح کے بادشاہ نے فرمایا. اب یہ خلاصہ ہو گیا پچھلے سارے بیان کا, اور اللہ سے کرو انتقام میں, اور نہ آپ سے تجاوز کرو تحفظ کے جس میں نہیں کر دی گئی اجازت نہیں, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے, پس وہ حفاظت فرمائے گا ان کی اور صحیح فرمائے گا. اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے, مال متقین کی تفصیل کا کیا مطلب, اللہ رب العزت ظالموں کے بھی ساتھ ہے, انہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ معکم, اینا معکم, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. پھر مال متقین کی تفصیل کا مطلب کیا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن نصرت اور معونت کے لحاظ سے اہل اسلام جو ہیں صابرین متقین ان کے ساتھ ہے. یہ میت خاصہ ہو گئی, ایک میت عامہ ہو گئی, کہ کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے, کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے, ہر کوئی علم کے احاطے میں ہے, قدرت کے احاطے میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میت نصرت والی, مدد والی جو ہے, جہاں یہ ہوں گے وہاں اللہ ساتھ ہوگا اور ان کا ناصر مددگار ہوگا. یوری ربو کل ملائکت انی معکم فثبت الذین آمنوا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, چلو میدان بدر میں ایمان والوں کو ثابت قدم بناؤ, کیا اس میں بڑھاؤ. یہ بھائی ایک خاصہ ہوگی کہ میں بھی تمہارا ناصر مددگار ہوں تمہارے ساتھ. بل ہو بات و قصاص, انہوں نے آگے کلو غرمت یہ کہا ہے, فرق کیا ہوا الحرمات کو کلو غرمت سے تعریف کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حرمات جمع ہے, مجموع میں نہ سو مجموع مراد ہو, ساری حرمتیں جائیں ان کی پامالی پائی جائے تو پھر ان کا بدلہ لیا جائے. کوئی ایک حرمت ہو تو پھر نہ لیا جائے بدلہ ان سے. اس کا جواب کیا دیا؟ استغراق, الف لام استغراق کا, اور ایک استغراق مجموعی ہوتا ہے, ایک استغراق افرادی ہوتا ہے. جس طرح کل مجموعی کل افرادی, یہاں اللہ استغراق افرادی کا ہے, مجموعی کا نہیں. مطلب کیا ہے؟ ہر ہر حرمت جو ہے تو وہ موجب قصاص ہے, جس کی بھی پامالی پائی گئی تو قصاص جو ہے وہ واجب و ضروری ہو جائے گا. الف لام استغراق کا ہے, اور یہ استغراق افرادی ہے نہ کہ مجموعی. سبیل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. انفقوا فی سبیل اللہ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد کی تیاری کے لیے. اس وقت یہ صورت تو نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل جنگ ہو نہ ہو مفت میں بیٹھ کے فوج جو ہے وہ قوم کا سرمایہ ہڑپ کر رہی ہے اور اتنا قوم پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے جتنا فوج پہ خرچ ہو رہا ہے. اس وقت جو جہاد پہ جاتے تھے سپاہی وہ صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، فنڈ بھی مہیا کرتے تھے اور اپنی جانیں بھی پیش کرتے تھے. حضرت صدیق سارا گھر کا اثاثہ پیش کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال پیش کر رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 940 اونٹ 60 گھوڑے بھی پیش کر رہے ہیں، 10,000 دینار بھی پیش کر رہے ہیں اور جنگ پہ بھی جا رہے ہیں، تو سپاہی بھی ہیں اور ساتھ جنگ کے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. مال غنیمت کے ہاتھ آیا تو تقسیم ہو گیا، پانچواں حصہ بیت المال میں 4 حصے 4/5 گیا تو وہ مجاہدین کا تقسیم ہو گیا، نہیں تو خالی آیا گیا، سفر کی مشقت مزید بڑا ہو گئی ہو. اس وقت صورت حال یہ ہے، آج یہ تماشا بنا ہوا ہے. جنگ دشمنوں سے کرتے کوئی نہیں، کرتے ہیں اپنوں سے کرتے ہیں. پانچویں چھٹے سال اپنا ملک فتح کر لیا، اللہ خیر صلاح پاکستان دے حکم امریکہ کا مانے کی فوج ہماری، یہ عجیب ہماری بدقسمتی بنی ہوئی ہے. بارہ ایک حکم تو یہ دیا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر اس میں کوئی جوش میں آ کے سارا ہی دے دے، بال بچے وغیرہ کی پرواہ نہ کرے، بھوکے رہ جائیں پیچھے، اس لیے اپنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خرچ کرو، وکیل بھی نہ بنو. اور یہ بھی نہیں کہ سارا کچھ خرچ کر دو اور پھر بھوکو مرے اولاد تمہاری یا تم، تو مناسب انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر سارا مال دینا وہ کیوں کر جائز ہوگا؟ قرآن پاک میں مما رزقناهم ينفقون ہے نا، کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم اولئک هم المفلحون، وہی ہدایت پر ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو بعض خرچ کرتے ہیں. تو سارا کیوں خرچ کیا آپ نے؟ بعض تو جواب یہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. کوئی ایک مرتبہ تو جوش میں سارا دے بیٹھے گا لیکن بعد میں پچھتائے گا، ہے کیوں ایسا کیا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مانگنا شروع کر دے گا. ایک وہ ہے اللہ رب العزت پر قابل توقع رکھنے والا ہے. یہ عام لوگوں کے لیے احکام ہے، خواص کا معاملہ جو ہے وہ جداگانہ ہے اس سے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیسے؟ اسراف اور فضول خرچی کے ذریعے، یا جو گزران کے ذرائع ہیں، معیشت کے ذرائع ہیں، ان کو ضائع کر کے. اب یہ انفقو اس سے متعلق ہو گیا نا، کہ انفقو کے حکم پر کوئی سارا مال نہ دے بیٹھے، اس لیے فرمایا اعتدال سے کام لینا چاہیے. ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا اس کا تعلق پیچھے جہاد قتال سے ہو، کہ تم قتال سے رک جاؤ، جہاد چھوڑ دو، پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارے دشمن جب وہ تم پہ غلبہ پا لیں گے، تم مکور مغلوب ہو کے رہ جاؤ گے. یہ مطلب ہوا. اس طرح درمیان میں یہ رہا عالم اسلام کا حال، عیاشیوں میں آ گئے اور جہاد کی تیاریاں اور آگے نئے نئے ہتھیار بنانا کرنا گیا تو وہ چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ غالب آ گئے اور یہ عظیم سلطنت ترکی والی وہ ختم ہو گئی، ہندوستان والی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ کہاں تک دیکھے بندہ، عالم اسلام کا وہ نقشہ، روس کی ریاستیں بھی ادھر ہیں اور سارا ہندوستان بھی مسلمانوں کے زیر کنٹرول ہے اور ادھر امریکہ تک کا علاقہ. یہ کتنی ایک عظیم سلطنت تھی جو علیہ السلام کو حاصل رہی، لیکن وہ ہماری اسی نلائکی کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا اور اکثر مجاہدین جائیں تو اپنے گھروں اور مالوں کی طرف لوٹ آئے, اس وقت یہ نازل ہوئی کہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, یہ دنیاوی معیشت میں مستغرق ہو کے جنگ جہاد سے حاضر ہو کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, تیسرا مطلب اس کا کیا ہے, بالإمساک بالمال, وکیلی کرو گے اور مال کو محبوب سمجھو گے تو پھر گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راستے میں اور نہ روک جاؤ مکمل طور پر رکنا, اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو سبب میں ہلاکت میں, ساتھ بس فضول خرچی کے اور ضائع کرنے کے معاش ذریعہ گزران کا جائے اسے چل, یہ ساتھ رک جانے کے غزوات سے اور خرچ کرنے میں اس میں سے, کیونکہ یہ مضبوط کرے گا تمہارے غزوے سے رکنا اور انفاق سے رکنا ہے. ترجمہ آپ نے جو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں خرچ کرنے سے نہ ہلاکت میں پڑو. سوچ سمجھے کہ کیا ترجمہ, بالکفیا بالغزوے و بالکفیا بالانفاق, یہ مطلب ہے جنگ نہ کرو, جنگ میں خرچ نہ کرو جہاد کے لیے, اسے روکا جا رہا ہے چل, کیونکہ یہ چیز دشمن کو مضبوط کرے گی اور مجھے مرضی ہوئی ہے ان ساری رسیدانوں سے اہل اسلام تو لوٹے ہیں, ہم اپنے اہلوں کی طرف اپنے مالوں کی طرف کھڑے ہوتے ہیں, اس میں اللہ والے کے ہم ٹھہرے ان میں اور اصلاح کرے ان کی. اس وقت یہ نازل ہوئی کہ اس طرح تم اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو گے اگر جہاد چھوڑ دیا تو, یا پھر انفاق و بالمال وکیلی کی جوسی نہ کرو اور مال کی محبت نہ رکھو تو یہ تمہیں ہلاکت میں, ابدی ہلاکت میں ڈال دے گا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, تو یہاں تہلکا سب سے مراد کیا ہوا, بخل وہ ذریعہ بن گیا جہاد سے رکنے کا, اس لیے اس کو ہلاکت سے تعبیر کر دیا. اب تعلقہ ملک ہلاکت ان کے معنی بیان کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے, انتہا شے الفساد, شے کا اپنے فساد میں انتہا کو پہنچ جانا ہے, اس کو ہلاکت کہا جاتا ہے. تلقو الکا سے, الکا کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو پھینکنا. اب اس میں اشکال یہ ہوا کہ الکا یہ براہ راست متعدی ہوتا ہے اور الا وغیرہ کے واسطے سے نہیں ہوتا, اس طرح الکے معافی جیسے جو تمہارے ہاتھ میں اسے پھینک دو. فلما الکا حافظ بیٹھے چپ کر گئے, باطل کا بھی امین گیا موسا کار یا سار الکہ ہا, یہاں ہر پہ جر کا واسطہ کوئی نہیں نا. لما الکا ہا راہا تحت زو کا نہا جان اللہ ہوں, تو لاواستہ متعدی ہوتی ہے, تو پھر یہاں بے دی کم اور الت تعلقہ بے اور الا کے واسطے سے متعدی کرنے کا پھر کیا جواز ہوا, یہ اشکال یہاں پیدا ہوا. اس کا جواب کیا دیا, ادے یا بے لال تضمن مان انتہا, یہ مطلب ہوا کہ انتہا والا مانا جائے, اس کو یہاں اعتبار کیا گیا ہے. کس میں, الکا میں. تضمین کیا ہوتی ہے کہ ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ دوسرے فعل کا نہ ذکر کیا جائے, حروف جارہ جو اس کے سلے ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیے جائیں, وہ قرینہ بن جائیں گے کہ یہاں فلاں فعل جو ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے. لا تلقوا بأيديكم منہیم یاہا الی تحلو کا نہ پھینکو تم اپنے ہاتھوں کو طرح لے کے پہنچانے والے ہو ان کو طرف ہلاکت کے. اور بات ہے یہ زیادہ ہو جائے گی. اب ایدی تو صرف ہاتھ تو نہیں ہلاکت میں ڈالنے ناجائز نہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا ناجائز ہوتا ہے. تو بے ایدی کیوں کہا ہے, انفسکم کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں ایدی سے مرادی انفس ہے, اور چونکہ ذات کی قوت طاقت جو ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے, یہ جز اہم ہو گیا ہے نا, اس لیے اس جز کے ساتھ کل کو تعبیر کر دیا گیا ہے. یہ مجاز مرسل ہوا, تسمیت الکل بسم الجز, اس طرح تحریر ہو رہا کہ گردن آزاد کرنا, حالانکہ سارا غلام آزاد کیا جاتا ہے, چونکہ گردن ایک اہم جز ہو گئی تو اس لیے کل کو جز سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور ہلاکت اصل میں کسی شہر کا انتہا تک پہنچنا ہے, فساد میں اور الکا پھینکنا ہے کسی شہر کو, اور متوجہ کیا گیا ساتھ علاقے مطلب کیا ہوا لا تلقوا انفسکم انہیں یعنی الہلاکت یہ ہو گیا, اور تحلقہ ہلاک ہونے کی یہ سب ایک شے ہے اور یہ مستر ہے, اور تحولا کے وزن پر آتی رہتی ہے, جس طرح تدرورا تسرورا اصل کیا ہے تدرورا تم تسرورا تم, پھر دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے تو ما قبل پہلے کا ساکن ہے, پہلے کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی اور ایک اور ایم ادغام کر دیا گیا تو دور رہا تو صبح اس طرح بن گیا. ہمارا کیا ہوگا نہ گراؤ اپنی راتوں کو ہلاکت میں, اور تعویل اس کی کہتے ہیں کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة کہتے تو اپنے ہاتھ ہلاکت کے حوالے نہ کرو. کیا مطلب؟ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ ہلاکت جائے وہ تمہارے ہاتھ پکڑ لے اور تمہیں باندھ کے دشمن کے آگے ڈال دے. یہ ہوا یا باتادیت کے لیے ہو جائے, مطلب کیا ہو جائے کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مفعول انفسکم معذوف ہو گیا, ایدی یہ اعلیٰ بن گئے, اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو, مفعول جو ہے وہ معذوف ہو گیا. کہا گیا کہ مانو اس کا کیا ہے نہ بناؤ ہلاکت کو پکڑنے والا اپنے ہاتھوں کا. پھر علاقے استعمال جو ہے اس کی ضرورت نہیں تھی نا, تو حضرت ماننا پڑے گا بلا وجہ انفس کا, یہ بھی خلاف ظاہر ہو گیا. اور لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اپنے ہاتھ جو ہے وہ ہلاکت کے حوالے نہ کرو. تو الکا پھینکنا شے کا ہوتا ہے, تو یہ قبضے میں دینا نہیں ہوتا ہے, یہاں قبضے والا معنی تو یہ بھی خلاف ظاہر ہو گیا, تو اس لیے کیلا کلمہ تمہید کے ساتھ تعبیر کیا اس نے. مختار رجاوی الرحمت کے نزدیک یہی ہو گیا کہ یہ بات زیادہ ہے اور ایدی سمرات انفس ہے, تو لا تلقوا انفسکم الی التهلکة یہ معنی ہوا. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین, اور کیا کرو احسان سے کام لو. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اخبرنی عن الاحسان, مجھے احسان کے بارے میں بتلاؤ. تو آپ نے فرمایا احسان کیا ہے؟ کہ تو اللہ کی عبادت کرے سال میں گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ مقام ہونا چاہیے عابد کا, اس کو کیا کہتے ہیں مشاہدہ. اور اگر یہ نہ ہو سکے پھر لم تکن تراؤ پھر نہ ہو یراک, اگر یہ تصور کام نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور کام کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کو مراقبہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ مشاہدہ یا مراقبہ یہ احسان ہے. تو یہاں پھر مطلب کیا ہوا, احسنو عبادت اس رنگ میں کرو یا اپنے اخلاق اعمال جو ہیں وہ نفسی اچھے کرو شرائط واجبات جو ہیں ان کا لحاظ رکھ کے ادا کرو. او تفضل علی المحابیج یا احسان سے مراد بالوالدین احسانات, ان کے ضروریات پورے کرنا, مالی کفایت کرنا یہ مراد ہوا. تو یہاں یاسنو سے مراد یہ ہو گیا کہ تم محتاجوں کو ان کے مال وغیرہ دو. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے. کیا مطلب؟ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, ان کو جنت والی جزا جو ہے تو وہ عطا فرمائے گا. تو یہ تعلیل ہو گئی نا, احسان کرو تاکہ تم بھی اللہ کی طرف سے احسان کے مستحق بنو. لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان نہیں فرمائے گا. کما تدین و تدان, جس طرح تو سلوک لوگوں سے کرے گا اللہ کی طرف سے بھی تیرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا. ان اللہ یحب المحسنین مقام تعلیل میں آ گیا نا, تم احسان کرو تاکہ تمہارے ساتھ احسان کیا جائے. کیوں کہ اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے تو پھر اللہ مالا ان کو جزا ان کے احسان کی عطا کرے گا. اچھے بناؤ اللہ کا اعمال, اپنے خوبصورت بناؤ چل, یا فضل اور احسان کرو محتاجوں پر. بے شک اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے اور ان کے ساتھ خیر بلائی کا ارادہ رکھتا ہے. ماشاء اللہ, جلدی چل رہی ہے نا.